شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای بزرگ، خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیار خیلی دوست داره، منم که برای شما قش میکنم، خیلی دوستتون دارم عزیزای گلم. امیدوارم که الان تو جاتون دراز کشیدین و قبل از دراز کشیدن دندونه قشنگیتون رو مسواک زدین. بله، و حالا آماده این قصه قشنگ بشنوین. بچه اصلا میدونین شما گنج چیه؟ البته شما گنج منین، ولی حالا تو قصه براتون توضیح میدم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست گنج بزرگ. مریم کوچولو قصه ما یه مادر بزرگ مهربون داشت که خیلی وقتا کنارش مینشست و به حرفاش گوش میکرد. مادر بزرگ گاهی وقتا قصه میگفت، گاهی وقتا از خاطرات قدیمش میگفت، گاهی وقتا از بچگیای خودش میگفت. مریم کوچولو با دقت گوش میکرد و چیزای قشنگی هم یاد میگرفت. اون روزم مادر بزرگ داشت برای مریم کوچولو صحبت میکرد و میگفت که وقت تلاس عزیزم، باید قدر وقت رو بدونیم و ازش درست استفاده کنیم. مریم کوچولو گفت چرا وقت تلاس؟ خب اگه الان وقت نداریم، فردا بازم وقت داریم دیگه. مادر بزرگ گفت عزیزم، اما فردا یه وقت دیگه است که خدای مهربون در اختیارمون میذاره، باید از وقتمون همیشه درست استفاده کنیم، تنبلی نکنیم. اگه زرنگ باشیم میتونیم صبح که بیدار شدیم اول بریم خرید، بعد بریم گردش، بازم وقت داریم که بازی کنیم، درسته؟ مریم گفت پس واقعا وقت تلاس، اصلا وقت گنج مادر بزرگ. مادر بزرگ گفت راستی، میدونی تلا چیه؟ مریم که یه دستبند کوچولو تو دستش بود دستشو بلند کرد و گفت اینه دیگه. مادر بزرگ گفت اما طلا فقط این نیست، ما طلاهای دیگه هم داریم، مثلا طلای سیاه، طلای سبز، یا اصلا طلای کثیف. مریم گفت حتما به طلاهایی که خاکی شدن میگیم طلای کثیف، مثل وقتی که من گل بازی میکنم و برای خودم یه مجسمه گلی درست میکنم، اون وقت دستبندم گلی و کثیف میشه. مادر بزرگ گفت اینم درسته عزیزم، اما طلای کثیف زباله هایی هستن که ما اونا رو توی سطل زباله میریزیم. مریم با تعجب گفت زباله؟ زباله طلاست؟ مادر بزرگ گفت بله دخترم، زباله طلاست، چون میشه اونا رو بازیافت کرد، یعنی میشه کاری بکنیم که از زباله ها دوباره استفاده کنیم، فقط باید چند کار انجام بدیم. اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که کمتر زباله داشته باشیم و تا اونجایی که میشه مصرف کننده خوبی باشیم، اسراف نکنیم. مثلا غذا به اندازه بپزیم تا مجبور نشیم غذاهای مونده رو دور بریزیم. دیگه اینکه زباله‌های تر و زباله‌های خشک رو از همدیگه جدا کنیم. اینجوری بازیافت زباله‌ها راحت‌تر میشه دیگه. یعنی مثلا کاغذا رو یه جا بریزیم، شیشه‌ها رو یه جا، فلزات رو یه جا. اینجوری وقتی زباله‌ها برای بازیافت به کارخونه میرن، راحت تر ازشون استفاده میشه. حالا متوجه شدی چرا بهش میگن طلای کثیف؟ مریم کوچولو گفت: بله مادر بزرگ، متوجه شدم، چون میشه دوباره از زباله ها استفاده کنیم. بهشون میگیم طلا و چون زباله هستن، خب کثیفن دیگه، واسه همین بهشون میگن طلای کثیف. مادر بزرگ گفت: آفرین نوی قشنگم. مریم کوچولو گفت: حالا میشه مادر بزرگ بگین طلای سبز و طلای سیاه چیه؟ مادر بزرگ گفت: طلای سیاه نفته، طلای سبز جنگل. حالا یه بار دیگه اگه وقت داشتم قصه اونا رو هم برات میگم، ولی الان خیلی کار دارم. مریم تشکر کرد و رفت با عروسکاش بازی کنه. گلای عزیزم، میدونم که شما همتون قدر وقت رو میدونین، واسه همینی که شبا زود میخوابین تا صبح هم زودتر از خواب بیدار بشین و بتونین به کاراتون برسین دیگه، نه؟ بله، به موقع صبحانه بخورین، به مامان کمک بکنین، اگه مشق و درس دارین انجام بدین، اگه قرار نقاشی بکشین نقاشی بکشین، با دوستاتون بازی بکنین. ببینین چقدر کار دارین ماشاءالله. خب گلای نازم، دیگه چشمای قشنگتون رو ببندین و به چیزای خوب خوب فکر کنین، به عروسکای قشنگتون، به مهربونیتون، به اینکه همه دنیا عاشق شمان فکر کنیم. میبوسمتون و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.